Ik eet elke dag muesli en fruit bij mijn ontbijt. En ik drink ook thee. Wat neemt u bij uw ontbijt?